niet zoveel als nu. Het was een grote speler. En bij Feyenoord ook bijvoorbeeld. Dus het was een opmerkelijke man. Een eigen gereide man. Een familieman. Ja, en wat ik las wat artikelen. Ik las wat artikelen over hem vanmiddag. En viel me op dat steeds inderdaad werd genoemd wat voor vaderlijk type hij was. Het leek me wel een lieve man. Was dat ook uw indruk? Een lieve man, maar wel de baas. Maar ik weet nog goed dat Johan Neeskens ooit een keer werd teruggehaald naar het Nederlands elftal door Kees Rijvers. Neeskens was toen in de problemen gekomen en zat ergens in New York bij de Cosmos. Zat hij daar een beetje verkeerd te doen, verkeerd te spelen. En toen heeft hij hem dat Nederlands elftal teruggehaald en hem zelfs bij hem in huis genomen om weer op te krikken voor het Nederlands elftal. Dus hij nam spelers in huis om ze beter te maken. Echt onder zijn hoede. Nou was Kees Rijvers nog de oudste levende oud-international van Oranje. Dus ja, we hebben nu afscheid moeten nemen van een hele generatie. Ja, dat is natuurlijk onvermijdelijk. Maar is dat ook nog een beetje droevig? Ja, maar we kunnen wel zeggen dat Kees Rijvers een buitengewoon mooi, rijk en een goed leven heeft geleid. Vooral dankzij zijn eigen inzet. Ik woonde met een familieman. Hij had 6 dochters. 3 daarvan waren ernstig ziek. Maar hij was ondanks zijn drukke werkzaamheden er altijd ongelooflijk mee bezig. En hij vond ook dat hij zijn spelers moest meegeven. Dat voetballen belangrijk was. Daar kon je je brood mee verdienen. Maar dat was meer dan dat. Dus Kees Rijvers mag en zal kunnen terugkijken op een werkelijk formidabel bestaan. Dat heeft hij al gedaan toen ik hem nog laatst sprak, een jaar of 3-4 geleden. En nu is hij dan overleden, 97 jaar. Prachtig leven. Dank voor uw herinneringen, Kees Jansma. En dit was Nieuws & Co. Zometeen Dit is de Dag met Joram Kaat. Hey Fleur, we gaan het hebben over de zorg voor baby's die veel te vroeg geboren zijn. In Nederland worden baby's pas vanaf 24 weken behandeld, terwijl het in het buitenland al vanaf jongere leeftijd gebeurt. Is die 24 weken grens te strikt? Daar gaan we het zo over hebben. Dat, na de hoofdpunten van het nieuws met Levi van Eck. Morgen om 5 uur dan is er een nieuwe Nieuws & Co. Fijne avond. NPO Radio 1. In het centrum van Leiden zijn de afgelopen week meerdere vrouwen lastiggevallen of aangerand. In één geval gaat het om een verkrachting. Het lijkt niet in alle gevallen te gaan om dezelfde man, maar de politie onderzoekt de zaak nog. Donald Trump mag toch meedoen bij de voorronde van de presidentsverkiezingen in Colorado. Rechters in die staat beslisten eind vorig jaar dat hij niet op het stembiljet mocht vanwege zijn betrokkenheid bij de bestorming van het Capitool in 2021. Het Hoge Rechtshof is het daar niet mee eens. Amsterdam blijft worstelen met het grote aantal explosies. Vorig jaar waren het er 197, bijna een verdubbeling van een jaar eerder. Er zijn vooral zorgen over het grote aantal jonge daders. En een kringloopwinkel in Tilburg is vanmiddag ontruimd geweest omdat er in een doos met ingeleverde spullen iets was gevonden wat leek op een handgranaat. De omgeving werd afgezet en de explosieve opruimingsdienst heeft het voorwerp onderzocht. Het bleek te gaan om een oefengranaat. Die wordt gebruikt tijdens trainingen. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt en kan er wat regen vallen. Het koelt af naar 2 tot 7 graden. Morgen bewolkt met af en toe wat regen bij maximaal 10 graden. En dan de verkeersinformatie van de ANWB met Bianca Damink. Er staan nog maar een paar files, maar op een aantal wegen heb je daardoor nog wel veel vertraging. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag is het oponthoud nog een kwartier tussen Hoofddorp en Hoogmade. Daar zijn ze na een ongeluk aan het bergen. De linkerrijstrook is dicht. Op de A15 van Gorkum naar Nijmegen is een ongeluk gebeurd bij Geldermalsen. Daar is de rijbaan helemaal dicht. Vanaf de afrit Leerdam kost dat je 20 minuten extra. Je kunt er wel via de vluchtstrook langsrijden. Het is nog heel druk op de A27 van Breda naar Gorkum tussen Hank en industrieterrein Avelingen. Daar heb je nog 25 minuten op onthoud. En op de A50 van Arnhem naar Os is de rijbaan ook dicht tussen de knooppunten Ewijk en Bankhoef, ook door een ongeluk. Daar is de vertraging 20 minuten en ook daar gaat het verkeer via de vluchtstrook langs het ongeluk. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Joram Kaat. Praat. Een hele goede avond en welkom bij Dit is de Dag. Baby's die te vroeg geboren zijn, worden door artsen in Nederland vanaf 24 weken behandeld. Terwijl dat in het buitenland soms al vanaf jongere leeftijd gebeurt. Is die grens van 24 weken te strikt en moeten artsen ook baby's voor die 24ste week behandelen? Als het aan medisch ethicus Lien de Proost ligt, wel. Zij promoveerde vorige week op dit onderwerp aan het Erasmus MC. Met haar praat ik het komende half uur door over de dilemma's die bij extreme vroeggeboorte komen kijken. En dat doe ik ook met Henk Jochemsen, emeritus bijzonder hoogleraar christelijke ethiek. En met Amber Bontekoe, die zelf te vroeg geboren werd. Fijn dat jullie hier zijn. Goedenavond allemaal. Amber, dan wil ik bij jou beginnen. Want vertel eens, hoe oud was jij toen je geboren werd? Hoeveel weken? 24 weken en 6 dagen. Oké. Okay. En hoeveel jaar is dat geleden? 27. Dan reken ik snel. Er waren toen nog richtlijnen voor... Toen lag de behandelgrens bij 26 weken. Dus eigenlijk, jij werd te vroeg geboren om nog behandeld te worden. Ja, als je kijkt naar het aantal weken wel. Daarnaast wordt er rekening gehouden met het geboortegewicht en de conditie van het kindje. Ik ben de helft van een tweeling. Mijn tweelingbroertje woog ietsje meer en werd als eerst geboren. En op basis daarvan kreeg hij het voordeel van de twijfel. En omdat ik zijn tweelingzusje ben, was, hij is overleden als gevolg van de vroeggeboorte, kreeg ik ook een kans. En ik heb wel overleefd. Hoe is dat? Dat je dat weet, dat het een soort geluk is geweest? Dat is het inderdaad. Ik moet zeggen dat de liefde en dankbaarheid naar hem groter is dan het verdriet. Ik ben me heel erg bewust dat het bijzonder is dat ik leef. Ja. En ik geniet er ook heel erg van, ondanks dagelijkse uitdagingen. Ja. En hij is 4 dagen later is hij overleden. Ja, het is vandaag zijn sterfdag. Vandaag 27 jaar geleden? Ja. Zo, hoe is dat? Normaal gesproken plannen mijn ouders en ik eigenlijk nooit afspraken op deze dag. Gewoon omdat 1 maart is mijn verjaardag, dan is het mijn dag. En 4 maart is zijn dag. Maar we vonden deze samenloop van omstandigheden met dit onderwerp eigenlijk wel heel erg bijzonder. En zo komt alles eigenlijk ook vandaag op een positieve manier samen. Bijzonder zeg, fijn dat je er bent. En je zegt het al, je voelt dankbaarheid, maar je ondervindt ook niet alleen maar positieve gevolgen. Daar praten we zo over verder. Mevrouw de Proost, u heeft dus dat onderzoek gedaan naar dit thema. En een van uw belangrijkste aanbevelingen is om bij de behandeling van te vroeg geboren baby's niet alleen naar de zwangerschapsduur te kijken, zoals nu wordt gedaan, maar ook dus andere dingen in afweging mee te nemen. Waarom niet alleen naar die zwangerschapsduur kijken? Ja, we zien dus eigenlijk, ik heb de afgelopen 3-4 jaar onderzoek gedaan naar beleid bij extreme vroeggeboorte en de ethiek daarvan. En we zien eigenlijk dat het Nederlandse beleid omwille van een aantal redenen opvalt. En een van die redenen is dat wij officieel, dus Amber is eigenlijk een klein beetje een uitzondering meteen, maar officieel kijken wij enkel naar zwangerschapsduur. En die afkapgrens ligt heel strikt op 24 weken. Maar internationaal zijn er heel veel landen die een zwangerschapsduur gebaseerde grens te zwart-wit vinden, te strikt, en die dus eigenlijk rekening houden met meer factoren, omdat we ondertussen heel veel onderzoek hebben dat aantoont dat de prognose echt wel beïnvloed is door veel meer dan die zwangerschapsduur alleen. En daardoor weten we bijvoorbeeld dat een jongen geboren met een heel laag geboortegewicht bij 24 weken, dat hij het hoogstwaarschijnlijk slechter gaat doen dan een meisje geboren met een hoog geboortegewicht bij 23 weken bijvoorbeeld. Oké, en dan hoor ik u dus dat gewicht noemen als factor, maar ook nog het geslacht? Ja, eigenlijk weten we dat. Er is best veel onderzoek dat aantoont dat er een verschil is tussen jongens en meisjes, dat er een verschil is tussen hoeveel het kind geschat is te gaan wegen als die geboren is, en bijvoorbeeld ook of de zwangere of de moeder longrijpingsmedicatie heeft gekregen. Okay. Dat is ook een belangrijke factor. En u zegt het al, Amber is eigenlijk een bijzonder geval. Omdat toen jij geboren werd, Amber, 27 jaar geleden, toen was de richtlijn dus 26 weken en daar zat jij onder. Mevrouw de Proost, kent u meer van dat soort uitzonderingen? Is dat echt bijzonder? Ik denk dat dat echt bijzonder is, maar het is natuurlijk zo dat die richtlijn, dat is een richtlijn en geen wet. En richtlijnen, daar mag van afgeweken worden als daar goede redenen voor zijn. En Amber noemde ze eigenlijk al, hè. Daar waren factoren bij Amber en haar tweelingbroer die meespeelden, die ervoor zorgden dat er echt betere kansen waren op een goede uitkomst. En ze hadden toen dus goede redenen om af te wijken van die richtlijn. Ja. Maar dat blijft wel een uitzondering natuurlijk. Ja, meestal wordt de richtlijn dus van nu 24 weken aangehouden. Klopt, ja. Dus dat betekent 23 weken en 6 dagen is eigenlijk pech. Om het maar even heel cru te stellen. Ja, dat is denk ik iets te cru. Maar in C wordt er dan dus geen actieve opvang aangeboden en enkel palliatieve zorg. En in de literatuur wordt dat ook wel eens het assenpoester-effect genoemd eigenlijk. Hè, omdat je een soort middernacht-effect hebt van 23 weken, 6 dagen naar die 24 weken. Dus inderdaad, eigenlijk op papier is die redelijk strikt. En dan noemt u al dat er andere landen zijn die dat anders doen. Ja. Hoe anders doen zij dat? We verschillen eigenlijk op verschillende manieren van andere landen. Dus er zijn bijvoorbeeld landen die ook een zwangerschapsduurgebaseerde grens hebben, hoor, maar vroeger opvangen. Dus die eigenlijk zeggen, ja, wij vinden eigenlijk de prognose van kinderen geboren bij 23 weken goed genoeg. België, Duitsland, Verenigde Staten. Ja, klopt. België, Duitsland, Verenigd Koninkrijk. Zo zijn er ook landen die opvangen bij 22 weken. Dat is dan bijvoorbeeld Zweden of Japan, die eigenlijk daar al zeggen van, ja, eigenlijk vinden wij dat die kinderen een goede kans hebben op een goede uitkomst. Dus daar vallen we wel op als Nederland zijnde. Ja, en u zegt het moet dus anders. Er zijn andere factoren die je mee kunt nemen. En stoppen met die 24 weken, is dat dan ook wat u zegt? Ja, eigenlijk is het zo. Wij hebben onderzoek gedaan, niet alleen vanuit de boeken, maar we hebben ook echt gesproken met mensen die zelf te vroeg geboren zijn. Ouders die die keuze hebben gemaakt. Amber bijvoorbeeld dus? Amber bijvoorbeeld, inderdaad. En ook met zorgverleners. En een van onze belangrijkste bevindingen van dat onderzoek, dus we hebben gesproken met mensen die er dagelijks mee te maken hebben. En een van de belangrijkste bevindingen was daar van, laat die strikte grens los. Er is echt meer dan dat en we zijn meer dan alleen maar een cijfertje of een afkappunt. En een nieuw beleid dat dus rekening houdt met meer factoren, met context, zou daar wel eens een goed voorbeeld kunnen zijn van hoe we dus meer rekening kunnen houden met de persoon. Wat dus bij Amber inderdaad gelukkig gebeurd is. Ja, dus minder een beleid waar iedereen zich aan vast kan houden en meer ruimte voor een arts om te kijken, oké, op basis van gewicht, geslacht, zoals u net uitlegt, denk ik dat dit goed is om te behandelen. Ja. Dit is een van de grootste uitdagingen eigenlijk van zo'n beleid. Hè? Want ja, hoe ga je dat dan berekenen? Gaan we dat gewoon bij de arts leggen? Gaan we algoritmes gebruiken om die uitkomsten te gaan berekenen? Dat is eigenlijk een heel belangrijke vraag. En we zien ook in de praktijk dat dat heel moeilijk is om te gaan bepalen. Oké, ja, hoe dat dan zou moeten, daar komen we zo op. Ja. Henk Jochemsen, emeritus bijzonder hoogleraar christelijke ethiek. Goedenavond, u zit mee te luisteren. Vindt u het ook een goed idee wat u mevrouw de Proost hier hoort schetsen? Om dus te zeggen, nou, die leeftijdsgrens die moeten we wat minder belangrijk maken. Allereerst wil ik mevrouw de Proost feliciteren met het onderzoek. Ik heb uiteraard alleen een samenvatting kunnen zien en persberichten. Maar ik vind het belangrijk onderzoek in de bezinning op wat te doen bij premature geboorte. Op de hoofdlijn kan ik haar volgen. Ik denk dat alleen kalenderleeftijd wel heel strikt is. Wel duidelijk, dat is het voordeel. Maar ook te strikt voor de toch diverse situaties die zich kunnen voordoen, zo rond die 24 weken, zoals ook al zojuist werd uitgelegd door mevrouw de Proost. Dus op hoofdlijnen kan ik gaan volgen. Ik vind wel dat ik zou wel willen pleiten voor wel weer een richtlijn. Ik denk dat het toch heel voorzichtig zou moeten zijn om het aan individuele artsen en ziekenhuizen of klinieken over te laten. Omdat ik dan toch wel een risico voorzie dat mensen te ver willen gaan in het proberen in leven te houden van zeer vroeg geboren kindertjes. Wat bedoelt u met te ver? Nou, te ver is dat, kijk, er speelt zich hier eigenlijk een enorm dilemma af in deze hele thematiek. Dat is aan de ene kant dat je graag het leven van die kinderen wilt redden. Ouders willen natuurlijk graag hun babytje hebben. Dus dat doe je heel veel voor en er kan heel veel. En daar kunnen we ook blij mee zijn. Maar aan de andere kant is er in de geneeskunde, in de curatieve geneeskunde, specialistische geneeskunde, ook een neiging tot een beheersing van leven, beheersing van menselijk bestaan, wat ook te ver kan te gaan. Hè. Dus overbehandeling is in de breedte van de curatieve geneeskunde een punt van aandacht, laat ik het maar even voorzichtig zo zeggen. Dus concreet, zodat ik het begrijp, meneer Jochemsen, u bedoelt van misschien zijn er niet genoeg aanleidingen om een behandeling door te zetten, maar dan wordt toch de keuze gemaakt om een behandeling wel uit te voeren? Is dat wat de druk van omstandigheden, de wens om te helpen, het verzoek van ouders kan ertoe leiden dat artsen verder gaan dan goed zou zijn voor het kind. Ja. Oké, mevrouw de Proost, die richtlijn die we nu hebben, 24 weken, dat is duidelijk. Mm-hmm. Dat geeft duidelijkheid aan ouders, aan artsen. En als we dat loslaten, dan kunnen mensen dus hun eigen interpretaties daar ook op loslaten. Ja, als er geen nieuwe richtlijn komt, hè, ik pleit ervoor wel weer een richtlijn. Ook al wordt die 24 weken eventueel losgelaten als enige. Maar dat sentiment deel ik dus absoluut. Hè. Dus dat is eigenlijk een tweede bevinding die wij hebben gevonden. Dat was de eerste vraag die wij aan al onze participanten hebben gesteld. Moet er eigenlijk een richtlijn zijn? En wij hadden gedacht, nou, er gaan echt wel heel veel mensen zijn die zeggen, nee, er moet geen richtlijn zijn, we gaan volledig personaliseren. Gepersonaliseerde zorg, dan is er geen standaard waar we aan vasthouden. De arts bepaalt niet per se, maar de arts met de ouders samen bepaalt. Maar eigenlijk vonden we dat dus niet. Bijna iedereen die wij gevraagd hebben in de afgelopen 3 jaar zei, nee, die richtlijn moet er zijn. Want die geeft een zekere houvast, een zekere steun. Dat is noodzakelijk om eigenlijk die beslissing goed te kunnen maken. Dus ik denk eigenlijk, waar ik voor zou pleiten, is een soort tussenpositie. Dus dat we niet per se met zo'n strikte grens als 24 weken werken, maar dat we bijvoorbeeld zeggen, we hebben een ondergrens van bijvoorbeeld 23 weken, maar we gaan enkel de kinderen opvangen waarvan wij denken dat die een goede prognose hebben. En dat gaan we dan ook nog eens maar enkel doen in samenspraak met de ouders. Dus we gaan ook ouders betrekken bij die beslissing, want het is natuurlijk niet zomaar iets om dat als gezin mee te maken. En dan gaan we ouders dus op best ook de keuze geven voor palliatieve zorg of actieve opvang, zeker op die grens. Meneer Jochems, is dat dan ook wat u zou willen? Dat gaat in de lijn. Kijk, hoe je dat precies moet vormgeven, daar ben ik te weinig bij de praktijk betrokken om daar allerlei concrete suggesties te doen. Dat is ook aan de beroepsgroep. In overleg ook met ervaringsdeskundigen, hè, zoals mevrouw de Bontekoe. Heel goed, wat zij hier ook nu actief daaraan deelneemt. En met ouders. Maar dat gezocht wordt naar een richtlijn waarin een aantal factoren een rol spelen, dat lijkt mij heel verstandig. Daar zou ik me helemaal in kunnen vinden. Ja. Maar mevrouw De Ploos, dan gaat het toch eigenlijk veel simpeler om dus het verlagen van dat aantal weken. Maar u zegt net, nee, die moeten we niet zo belangrijk maken. Nee, dat klopt. Dat zijn toch wel echt twee verschillende dingen? Ja. Want nu zegt u, stel je zou gaan voor 23 weken, maar dan wel met een goede diagnose? Mm-hmm. Prognose. Prognose, sorry. Kans goede op een goede uitkomst. Ja, wat is dan een goede prognose? Ja, dat is de moeilijkste vraag. Dus ik kan dat u hier inderdaad zo heel simplistisch voorstellen, maar dat is de moeilijkste vraag. Dus in 2020 zijn ze in Nederland een commissie begonnen. De beroepsgroepen die hier veel mee te maken hebben, vanuit de neonatologie en de gynaecologie. En zij zijn samen gaan nadenken ook over wat is dan die goede prognose. Dat is ontzettend moeilijk. Ze zijn nog steeds bezig. Dat is wat ik eigenlijk wilde zeggen. Dus ze zijn nu al 4 jaar daarover aan het nadenken van, ja, wat is dan een goede kans op een goede uitkomst? Wat is een goede uitkomst? Ja, wat vinden wij belangrijk? Dat kinderen kunnen bijvoorbeeld ook. Ja. Dus dat blijkt heel moeilijk. En dat zien we ook in het buitenland. Want er zijn ook landen die geprobeerd hebben om eigenlijk een algoritme te maken dat exact kan voorspellen hoe het kind het gaat doen. Bijvoorbeeld zou dat algoritme kunnen zeggen, dit kind heeft 60% kans op een goede uitkomst. En er zijn landen die gaan kijken, kunnen we dan geen afkapgrens op basis van die prognose maken? Dat we zeggen, oké, we vinden 60% kans op een goede uitkomst goed genoeg. Maar zelfs dat bleek moeilijk, want wat betekent dat dan? Waarom is dan 55% kans op een goede uitkomst niet goed genoeg? Dus ook daarop afkappen blijkt heel moeilijk. Er is ergens een grens nodig, toch? Ja. Er is ergens een grens nodig, ja. Er is ergens een grens nodig. Ik denk dat die grens er moet zijn, maar dat we daarboven, vooral dus met ouders, ja, in samenspraak met ouders, voor die keuze moeten. Een combinatie. Amber, jij werd dus net, vertelde je al, met 24 weken en 6 dagen geboren. Jouw missie nu is om de lange termijn gevolgen die veel te vroeg geborenen ervaren onder de aandacht te brengen. Want je zei dat ook, ik ervaar niet alleen maar positieve gevolgen, zoals dankbaarheid voor het leven dat je hebt. Wat zijn die lange termijn gevolgen bij jou? Ik moet zeggen dat ik een aantal gevolgen heb die in de literatuur nu al wel beschreven zijn, dat echt door vroege geboorte komt. En een aantal merk ik vanuit mijzelf persoonlijk. Wat bekend is, is dat te vroeg geborenen, waaronder ik dus ook, moeite hebben met prikkelverwerking. Een lage belastbaarheid, veel vermoeidheidsklachten. Dus hoe heeft dat concreet effect op jouw leven? Wat merk je daarvan? Dat betekent eigenlijk dat ik in principe niet meer dan 2 afspraken op 1 dag plan. Waarbij ik ervoor zorg dat ik een dag ervoor en een dag daarna rust heb. En op het moment dat ik dus 2 afspraken heb op 1 dag, dat ik 1-2 keer per dag extra een slaapje doe. Dat is heel concreet. Omdat ik anders de dag niet doorkom. Dan val ik namelijk aan het eind van de dag letterlijk flauw. Okay. Daarnaast heb ik persoonlijk dus ook moeite met overzicht houden, oorzaak en gevolg zien, logisch nadenken, automatiseren. En dat zit eigenlijk ook verweven in mijn hele dagelijks leven. Een heel simpel voorbeeld is als ik op de fiets bij een kruispunt sta, dan vind ik het heel lastig om te scannen wat de belangrijke punten zijn. Ik moet echt naar mijn handen kijken van wie heeft er voorrang. Wat betekent dat dan op het moment dat ik bij die kruising sta? Dat is het stukje automatiseren waar ik moeite mee heb. Ik woon nu sinds een paar jaar op mezelf met hulp, omdat ik dagelijks die uitdagingen ervaar. En ik heb het al een paar keer gehad dat ik mijn koelkast opentrek en dat ik erachter kom dat ik geen eten meer in huis heb. Een ander ziet zoiets aankomen en kan daar handelingen aan koppelen. Ja. Ik vind dat lastig. Ik kan het goed verwoorden en benoemen. Daar zit mijn uitdaging niet. Maar zijn er dan lotgenoten? Zeg maar, heb jij gegoogeld en kwam je erachter, oh, dit heeft allemaal te maken met extreme vroeggeboorte? Ja, je moet lachen. Dus ik denk dat het antwoord dan nee is. Ja, ik moet lachen inderdaad. Ik ben mijn platform 6 jaar geleden begonnen. Ruim 6 jaar geleden, omdat ik dus heel veel vragen had over die dingen waar ik dagelijks tegenaan liep. Toen ben ik gaan googlen en ik vond niets. En dat is de start geweest van mijn platform, waarin ik in eerste instantie vanuit mijn eigen ervaring ben gaan praten. En verteld heb, nou, ik loop hier tegenaan en ik hoop dus mensen te leren kennen die ook te vroeg geboren zijn, met wie ik misschien kan sparren. Ja. En uiteindelijk is dat uitgegroeid inderdaad tot mijn missie, waarin die nazorg langer moet, zodat er onderzoek kan worden gedaan naar langetermijngevolgen, waardoor ook andere prematuurgeborenen, in ieder geval van nu en van de toekomst, beter geholpen kunnen worden. Ja, want dat zou natuurlijk fijn zijn als er meer duidelijk over wordt, zodat mensen die nu gaan googlen, nou bij jou of waar dan ook terecht kunnen. Ja. Mevrouw de Pro zegt dus, ga meer maatwerk toepassen, hè? Kijk niet alleen naar die 24 weken, maar ook bijvoorbeeld naar gewicht, naar geslacht. Nou, we hebben het net gehoord. Ben je het daarmee eens eigenlijk? Ik vind dat een heel lastige vraag. Ook omdat ik me bewust ben dat mijn situatie anders was. Ik merk dat ik erg terughoudend ben in het geven van mijn mening over dit, specifiek over dit vlak, omdat het bij mij zo uitzonderlijk was. Dus ik laat dat liever over aan de mensen die daar daadwerkelijk onderzoek naar hebben gedaan. Ja, snap ik ook. Oké, dus over die lange termijn gevolgen is heel veel onbekend. Heb jij Amber ontdekt? Mevrouw de Proost, is dat ook wat u dan tegenkwam in al die gesprekken? Dat er eigenlijk dus weinig bekend is. Het gaat vaak over wat het in de dagen daarna voor effect heeft, maar niet jaren daarna. Nee, inderdaad. Dat is echt een aspect dat totaal onderbelicht is. En dat is iets wat wij wel geleerd hebben door ons kwalitatief onderzoek met de volwassen prematuren. Daar hebben wij dat echt wel teruggekregen, teruggehoord hoe belangrijk dat is. Zij hebben toen ook, maar dat mag ik misschien niet invullen voor Amber, maar bij elkaar ook wel heel veel erkenning kunnen vinden. Zo bleek van klachten die ze hadden, bijvoorbeeld. Maar is het dan niet lastig als u nu zegt, die 24-weken-grens die laten we los, of dat zouden we kunnen doen en dus ook andere aspecten daarin meenemen, terwijl we eigenlijk weinig weten over wat het op lange termijn ook kan doen. Ja, dat is dus ook een van de strijddoelen die ik een beetje had met mijn proefschrift, waarbij ik dus zei, ik kan wel nadenken over die richtlijn, maar die richtlijn en die ondergrens en dat beleid aan het begin van het leven, dat staat dus niet los van nazorg op lange, en dan bedoel ik echt lange termijn. Zowel voor volwassen prematuren, of toch de weg daar naartoe, als voor de ouders. Omdat we daar dus echt, hoewel we dat niet per se, ja, we zochten daar niet naar. Dat was een beetje bijvangst van ons onderzoek. Wij wilden gewoon weten, waar moet die grens liggen? Hoe gaan we daarmee om? Maar dat kregen wij wel echt terug. Van, het stopt wel echt niet als je die ziekenhuisdeuren buiten wandelt. Ja, want dat lijkt me ook wel dus een ethisch lastig als arts zijnde, dat je gewoon geen idee hebt wat het later doet. Nee, exact. Ja, en ik denk dat de kunst dus wordt om nog veel meer met hen onderzoek te doen, met hen te spreken daarover, zodat daar meer bewustzijn rondkomt. Ja, Amber, want dat jouw pleidooi is dus goede nazorg voor kinderen, misschien wel tot ze volwassen zijn. Nou, dat misschien mag wat mij betreft weg. Sowieso. Zeker. De nazorg, de zogenoemde follow-up, duurt nu tot het 8e levensjaar. En wat ik persoonlijk heb gemerkt is dat mijn uitdagingen begonnen op het moment dat ik echt ging leren rekenen, schrijven, taal. En dat doe je op het moment dat je 8 wordt, om en nabij die leeftijd. En precies op dat moment valt eigenlijk het team van artsen die weet wat vroeggeboorte inhoudt, valt weg. Mijn ouders hebben echt moeten pionieren en moeten spreken als brugman om, nou ja, toen destijds dus ook echt artsen te overtuigen dat de klachten die ik had, of de onverklaarbare klachten die ik had, wel eens te maken zouden kunnen hebben met mijn vroeggeboorte. En ik wil het ouders en toekomstige prematuren echt besparen, die weg die wij hebben afgelegd. Het klinkt nu mega dramatisch, maar het was niet prettig. Nee, het klinkt best vervelend. Dat was het ook wel. Het is heel vervelend als je jezelf moet uitleggen en bijna moet gaan verdedigen. Zo voelde dat soms echt wel. En ik hoop heel erg dat als er dat er meer bekendheid komt over die langetermijngevolgen. En dat doe je dus onder andere door die nazorg te verlengen. Ja. Meer maatwerk. Meneer Jochemsen, u reageerde daar net al op. En u zegt ook van ja, ik weet niet of het nou slim is als je kijkt hoe er af en toe keuzes worden gemaakt in de gezondheidszorg. Bedoelt u dan dus ook bijvoorbeeld dat in Maastricht straks jongere kinderen wel behandeld worden en in Groningen hetzelfde jonge kind misschien niet? Ja, inderdaad. Ik denk dat het goed is dat er een richtlijn is. Daar hebben we het over gehad. Mm-hmm. Ik deel ook de opvatting van mevrouw De Proost dat er een richtlijn is waar iedereen zich dan aan houdt. Maar kijk, wat zij ook al zei, een richtlijn is niet een keiharde wet. Een richtlijn is natuurlijk iets wat je volgt, tenzij er hele goede redenen zijn om daar op enige wijze van af te wijken. Ik wil toch ook een opmerking maken over die nazorg waar mevrouw Bontekoe het over heeft. Dat lijkt me ontzettend belangrijk. Maar dat het zo weinig is gebeurd, is ook weer op een bepaalde manier een karakteristiek van onze geneeskunde. Onze geneeskunde, het curatieve, het levensredden, het ingrijpen, een stukje heroïek, bij wijze van spreken, dat heeft aandacht en daar zijn we sterk in. Dat bleek ook bij de coronacrisis. Ik bedoel, de IC's die lagen vol en er enorme aandacht voor. En daar zit iets heel goeds in. Daar zit iets in wat we echt kunnen waarderen. Dus ik bedoel dat niet, ik zeg dat niet om te kritiseren, maar, uh-huh. Maar er is natuurlijk een vervolg. En wat gebeurt daarmee? En waarom krijgen mensen die langdurige zorg nodig hebben vaak minder aandacht? En is daar juist ook bezuinigingen, GGZ en zo, is echt dramatisch op dit moment. En ik vind dus wel dat er meer evenwicht moet komen tussen de heroïek van de curatieve, levensreddende geneeskunde en aan de andere kant het vervolg van mensen die zorg nodig blijken te hebben, zoals kinderen die zeer vroeg geboren zijn en daarna met allerlei problemen en uitdagingen, zegt mevrouw Bontekoe heel optimistisch, maar het is inderdaad best wel een uitdaging. Hè? Ja. En dat moeten we dan met elkaar ook wat aan durven te doen. Mevrouw De Proost, willen doen. Bent u hoopvol dat dus verandert? Want hoe komt het eigenlijk dat het tot nu toe dan zo beperkt is, die nazorg? Daar heb ik geen antwoord op. Nee. Ik zou niet weten waarom dat beperkt is gebleven. Wat we wel weten is dat er in de literatuur er is wat onderzoek naar kwaliteit van leven. Dat zijn dan met name vragenlijstjes die rondgestuurd zijn naar mensen die zelf extreem te vroeg geboren zijn. Maar er is nooit echt gesprek met hen gevoerd. Ik denk dat wij waren het vierde kwalitatieve onderzoek wereldwijd met een groep prematuren. En ik denk dat die verhalen die er de laatste jaren naar boven zijn gekomen, dat die eigenlijk pas duidelijk maken dat het misschien erger is dan we denken. Ja. Dus er is meer kennis nodig. Absoluut. Ja. Er is absoluut meer kennis nodig. U zegt dus, kijk niet alleen naar die 24 weken. Kijk ook naar factoren als gewicht, als geslacht. Stel, dat wordt de norm. Wat zou dat concreet veranderen, denkt u? Is daar iets over te zeggen? Over het aantal kinderen dat het misschien nu niet haalt, wat het dan wel zou halen? Dat vind ik een moeilijke vraag om op te antwoorden. We weten niet exact over hoeveel kinderen dat zou gaan. En ik denk vooral ook dat we niet weten wat dat zou doen naar de counseling, naar ouders toe. Want dit, als deze nieuwe richtlijn er zou komen, waarbij we kijken naar meerdere factoren en daar allemaal rekening mee gaan houden, dan hebben we waarschijnlijk, hopelijk, ook heel goed nagedacht over wat een goede prognose is. En als dat idee van een goede prognose nog steeds hetzelfde is als die prognose die we nu zien bij 24 wekers in het algemeen, dan gaan we misschien niet meer kinderen opvangen per se. Dus dat is heel moeilijk om te voorspellen. Dat kan ik niet zeggen, denk ik. U noemde net dat er sinds 2020 ergens in een kamer in Nederland al wordt geschreven aan een nieuwe richtlijn. Hè? Want de huidige van die 24 weken die komt uit 2010. 10, ja. Die is aan een update toe. Nou, daar heeft u nu aan bijgedragen met uw onderzoek. Wanneer komt er meer duidelijkheid over? Ja, we zien dus eigenlijk dat echt die taak was nog uitdagender dan we gedacht hadden. En vooral ook omdat daar, want dit is niet zomaar in een kamer geweest. Dat is echt, er zijn heel veel mensen bij betrokken. Er zijn ook patiëntverenigingen bij betrokken geweest. En, ja. En dat was vooral heel moeilijk, omdat die dus allemaal natuurlijk een verhaal hebben dat ze terecht delen. En al die beroepsgroepen moeten dat natuurlijk ook accorderen. En daar zijn we dus zeker nog niet. Dat zijn verschillende rondes van feedback. Er zit nog veel oneenigheid. Dat gaat. Ik denk niet dat het echt nog lang gaat duren, want het is ook gewoon nodig. We kunnen natuurlijk niet nog langer dan 5 jaar aan zo'n nieuwe richtlijn werken, want dan is de literatuur die we gebruiken alweer verouderd. Dus ik denk dat het dringend is. Het gaat niet lang meer duren, maar ja, alsnog heeft het te lang geduurd. Ja. En Amber, jij gaat intussen door met jouw missie? Zeker. Ja. Zeker. Mag ik nog even terugkomen op de vraag hoe het kan dat die langetermijngevolgen nooit in acht zijn gehouden? Heel kort, ja, zeker. Ik denk dat daar überhaupt nooit over nagedacht is. Nee. Ik denk dat dat het allergrootste probleem is. Er is stilgestaan en hoopvol geweest in de couveuse. Ze doen het, hè? Even heel bot gezegd, het werkt. En dat er langetermijngevolgen zijn, volgens mij is daar nooit over nagedacht. Gelukkig ben jij er nu. Oké, ja. Noem even je platform. Klein meisje maakt een reisje. Juist, en daar heel veel informatie ook over jouw verhaal dus. En waarom het belangrijk is dat er meer kennis komt. En ook dus een nieuwe richtlijn uiteindelijk. Ik dank jullie allen. Amber Bontekoe, die zelf extreem vroeg geboren werd. Medisch ethicus Lien de Proost. En Henk Jochemsen, emeritus bijzonder hoogleraar christelijke ethiek. Tot zover Dit is de Dag. Zometeen hoort u Kunststof met Andrew Makkinga. En om 9:30 zijn wij er weer met Langs de Lijn en Omstreken. Met daarin ons wekelijkse sportforum. Graag tot dan. Fijne avond. Dag. Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl. NPO Radio.